ارحمنا اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما, وارضنا اے ہمارے رب ہمارے اوپر ہم سے راضی ہو جا, وتکبرنا اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے عملوں کو معاف کر ہم قبول فرما, وادخلنا الجنہ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر, ونجنا من النار اے اللہ ہمیں جنت سے نجات دے, واصلح لنا شاننا کلہ اے اللہ ہمارے تمام احوال کو درست فرما دے. ہاں کتنی جاندار دعا ہے, اللہ نبی کی دعا ہے نا, تو چھوٹا. اب صحابہ کرام دعا کے بڑے خواہش مند کہ نبی کی زبان سے دعا ہو رہی ہے. فکان اشتہینا یزید, ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑا اور دعا کر دے. نبی نے کہا کیا دعا کروں, کب جمعیت لکم الامر ساری چیزیں دعا گئی, کب جمعیت لکم الامر ساری چیزیں دعا گئی, کیا رہ گیا؟ اللہم اغفر لنا اللہ ہمیں بخش دے, وارحمنا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما, وارضنا اللہ ہم سے راضی ہو گا, وتکبرنا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما, وادخلنا الجنہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما, ونجنا من النار اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے, واصلح لنا شاننا کلہ اللہ ہمارے تمام احوال کو درست فرما دے. کچھ رہ گیا؟ پھر بھی صحابہ کرام کی حرص دیکھیے دعا کے لیے, دین کے لیے, کہہ رہے اللہ کے رسول تھوڑا اور دعا فرما دے. کہا کہ اب کب اوکھلو, کب جمعیت لکم الامر, ساری چیزیں تو آ گئی اس میں, یہ امر سارے معاملے کو جامع ہے. کب جمعیت لکم الامر, قیام تعظیمی بدعت ٹھہرا, نبی نے منع کیا کہ کسی کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے, نبی کو دیکھ کر کے کھڑے ہونے پر نبی نے منع کیا کہ ایسا مت کرو. اچھا نبی کیوں آتے ہیں, آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم لوگ جو درود بھیجتے ہو آپ تک نہیں پہنچتا کہ آنے کی ضرورت ہو؟ درود کے لیے فرشتے مقرر پہنچا دیا جاتا, آپ کو آنے کی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. دلیل دلیل اس طرح ہے, وہ نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني تبلغني حيث ما كنتم, رواه ابو داؤد في كتاب المناسك. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب المناسك میں ایسے ہی لائے جہاں حج کا بیان ہے, وہاں یہ حدیث ہے. امام ابی داؤد اسی پاک کو کہا لائے کتاب المناسك میں جہاں حجوں کا بیان, حج کا بیان جہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ کیا مطلب, کیا سمجھے؟ بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, دیکھو اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں. لا تجعلوا بيوتكم قبورا, اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ, یعنی جس طرح مسجد میں جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو, اسے قبر نہ بناؤ. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ گھروں میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے, گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے, اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبر پر نماز نہیں ہوتی. تبھی تو کہا گیا اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ کہ قبر پر نماز نہیں ہوتی, تو اپنے گھروں میں نماز پڑھو, اسے قبر کیوں بنائے ہوئے ہو کہ قبر پر نماز نہیں پڑھی جاتی, اپنے گھروں میں تو نماز پڑھو. تو اپنے گھروں میں نماز پڑھو, ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبر پر نماز نہیں ہوتی. جی قبر کے پاس قرآن بھی پڑھو گے تو سنت نہیں ہو, بدعت ہو. قبر پر نماز پڑھنا یہ بدعت, اسی طریقے سے وہاں قرآن پڑھنا یہ بدعت, فاتحہ پڑھنا یہ بدعت, اس لیے کہ فاتحہ بھی یہ قرآن ہے, صرف دعا کی اجازت ہے, فاتحہ دعا نہیں ہے. دعا کی اجازت ہے, قرآن کی اجازت نہیں ہے, قرآن پڑھ دے رہا. فاتحے کی بات آ گئی تو پہلے اس حدیث کی شرح کر دیتا ہوں. لا تجعلوا بيوتكم قبورا, اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ, یعنی قبر پر نماز نہ پڑھو ایک مسئلہ تمہارے کو, اور اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تمہارے گھروں میں نماز پڑھو سنت, قبر نہ بناؤ یعنی قبر پر نماز نہیں ہوتی, دو مسئلے معلوم ہوئے. اگلا ٹکڑا, ولا تجعلوا قبري عيدا, میری قبر کو عید مت بناؤ. عید مت بناؤ بولے تو عید میں کیا کرتے, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر میٹھا کھانا بناتے ہیں, پھر گوشت بناتے ہیں, پھر ایک سے ایک کھیچ کا سامان بنتا ہے. اب یہی سب کچھ مزار پر ہونے لگے تو, قبر پر ہونے لگے تو, یہی سب تو ہو رہا ہے, یہی سب تو ہو رہا ہے. اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے باقاعدہ مزار کے اوپر ٹہلنے جاتی ہے عورتیں اور مرد, وہاں مرغے کٹتے ہیں, بکرے کٹتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. ولا تجعلوا قبري عيدا, میری قبر کو عید مت بناؤ. لوگوں نے عید بنا لیا ہے, منع کیا گیا, لہذا وہاں اچھے کپڑے پہن کر کے جانا, وہاں گھومنا, وہاں مرغے کاٹنا, وہاں کھانا بنانا, وہاں ٹہلنا, یہ ساری چیزیں آ گئی اس دائرے میں کہ میری قبر کو عید مت بنانا. یہ دوسری ممانعت لوگ کر رہے ہیں, لہذا یہ بھی بدعت ہے. تیسرا ٹکڑا, وصلوا علی, میرے اوپر درود بھیجو, میرے اوپر درود بھیجو تو میں آ کر کے سنوں گا, نہیں. فإن صلاتکم تبلغنی, تمہارا درود مجھے بھیج دیا جاتا ہے, سو ما کنتم, اگر تم نریات کے اندر ہو, اگر تم ہمارے پہنچا دے. توبہ نہ ہونی مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ٹکڑا بتا رہے کیا باتیں نہیں ہے درود سننے کے لیے بلکہ درود پہنچا دیا جاتا ہے. بہت پیارا استدلال ہے, حدیث پڑھ کر کے استدلال کیا گیا ہے, رد بھی نہیں کر سکتا. پہنچا دیا جاتا ہے, پہنچانے والے فرشتے موجود. آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے جب چیز پہنچا دے؟ خامخواہ آپ تکلیف کریں, اللہ اپنے رسول کی تکلیف برداشت کرے گا؟ پتا نہیں کتنے لوگ درود پڑھ رہے ہیں, ایک آدمی مسجد میں پڑھ رہا ہے, ایک اور گھر میں پڑھ رہے ہیں, ہم نبی ہر جگہ دوڑ رہے ہیں. نبی کو اللہ اتنا پریشان کرے گا؟ بلکہ فرشتوں کو لگا دیا ہے کہ جو درود بھیجے میرے نبی تک پہنچا دیا جائے. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُونِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ, تمہارا درود مجھ سے پہنچا دیا جاتا ہے تم جہاں بھی ہو. حَيْثُ مَا كُنْتُمْ, کتنے مسئلے نکلے اس حدیث. میرا خیال ہے کہ آج مولوی بننے کا ارادہ کر لیا آپ لوگوں نے. تو یہ قیام کی بات کی, قیام تعظیم کی. بشر نہیں مانتے نبی کو, بشر نہیں مانتے. اچھا نبی بشر تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں حدیث پڑھ لیتے. اگر کوئی نہ مانے بدعت ہے, اس لیے کہ نبی اپنے آپ کو بشر, قرآن نے بشر کہا, آپ کو صحابہ کرام آپ کو بشر مانتے ہیں, تو خود حدیث میں موجود ہے کہ آپ بشر ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے تو بدعتی عقیدہ ہے. دلیل اس طرح ہے, وعبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد او نقص قال ابراهيم والبهم مني فقيل يا رسول الله ازيد في الصلاه شيء فقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مساجد کے باب ملا ہے, جہاں مسجدوں کا بیان ہے وہاں یہ حدیث پاک موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, نماز میں کچھ کم زیادہ ہو گیا, چار رکعت والی نماز پانچ پڑھا دی, یا چار رکعت والی تین پڑھا دی. جب نماز ختم ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول, نماز میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے کیا؟ ازید فی الصلاۃ شیون, نماز میں کچھ بڑھا دیا گیا. میرا خیال ہے چار رکعت والی پانچ پڑھا دیا تھا آپ نے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ بولے چار رکعت والی آپ نے پانچ پڑھا دی ہے. کہا کہ اچھا, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, میں بشر ہوں. فقال انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, بشر ہوں. انسا کما تنسون, بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو. تو تم میں سے اگر کوئی بھول جائے, فلیسجد سجدتین وهو جالس, تو تم میں سے جب کوئی بھول جائے تو بیٹھ کر کے دو سجدے کر لے. پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیرا ہے اور آپ نے بیٹھ کر دو سجدے کیے. کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اور بشریت کی صفات آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, یعنی بھولنا یہ بشر کی صفت ہے, بھولنا. اچھا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو لوگوں کی طرف گھوم جاتے تھے, تبھی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو ہے لگتا ہے چار رکعت والی پانچ پڑھا دی ہے, نماز میں کچھ زیادہ ہو گیا کیا؟ تو سنت یہ ٹھہری کہ امام جب سلام پھیرے تو فوراً مقتدیوں کی طرف مڑ جائے. یہ مقلد کا پھرتا ہے, مقلد کا پھرتا ہے, اس کو حدیث سے لینا دینا بھی کیا ہے, وہ کا پھرے گا. ثم تحول, اب گویا کہ منہ ادھر کیے ہوئے ہیں آپ, جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے آپ نے منہ پھیرا. یہ تحول قلم سے بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد منہ مقتدیوں کی طرف کر لیا تھا, اور جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا آپ نے پھر قبلے کی طرف منہ کر لیا. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کو مقتدیوں کی طرف منہ کر لینا چاہیے. اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر درمیان میں بات بھی کر لیتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوئی. اب سجدہ کر لے, نماز ہو گئی اس کی, صرف سجدہ کے بعد بات بھی کر لیا تو سمجھو نماز میں ہے, بات بھی کر لیا تو نماز میں, صرف سجدہ کرنا ہے. کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ بہت سارے مسئلے معلوم ہو گئے نا. تو یہ بشر ہونے کی دلیل اس حدیث پاک سے. آپ نور کے بنے ہوئے ہیں, ایسا ہے کیا؟ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے یہ فرقہ, کیا ایسا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا اس حدیث کے خلاف ہے. کون سا ہے؟ کون سا عقیدہ؟ نور کا عقیدہ. کس حدیث کے خلاف ہے؟ یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. روایت کس طرح ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار جن من نار وخلق آدم مما اوصف لكم رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد کے اندر لایا ہے, جہاں زہد اور تقویٰ کا بیان ہے, پرہیزگاری کا بیان ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے, نور سے پیدا کیا گیا, اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. وہ خلی کا آدم مما اسی لکم, اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا, آدم کو مٹی سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہے, لہٰذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ آدم کی اولاد ہے تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں, نور کے بنے ہوئے آپ نہیں. یہ ثابت ہوا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس روایت سے. قبر کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا, جھکنے کی اجازت ہے کیا؟ کسی انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے, سجدہ تو دور کی بات ہے. انہیں نا قبروں کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑا سا جھکتے ہیں, مسجد سے نکلیں گے تو پیر بتا کر نکلیں گے, مزار پر گئے تو پیر بتا کر نہیں نکلتے, ایسے کرتے ہوئے نکلتے ہیں, ایسے تھوڑا جھک کر, تھوڑا جھک کر نکلتے ہیں. چاہے گا جھکنا جائز ہے, دلیل جائز نہیں ہے, بدعت ہے. دلیل میں یہ حدیث, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا. قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فياخذ بيدي ويسافر؟ قال لا. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الادب کے اندر لائے, یہ روایت کتاب الادب میں ایسے موجود ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ ایک دوست جب دوست سے ملے, ایک بھائی جب اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو کہا کہ کیا اس کو اس سے چمٹ جائے, اس کا بوسا لے لے؟ بولے نہیں. بوسا لینے پر ایک حدیث یاد آئی, کہتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو چما چاڑی شروع کر دیتے. میں سمجھ نہیں پاتا کہ بھائی مؤذن بول رہا ہے آپ کا نام لے رہا ہے, تم اپنا منہ کیوں چوم رہے ہو؟ اس کا چومنا چاہیے نا. دو دن میں نہیں ٹھہرے گا, مؤذن بھاگ جاتا. دو دن میں نہیں ٹھہرتا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی کے لیے جھکنا صحیح نہیں ہے. جھکنا آئن ہمیں لو کر لے, جھک نہیں سکتے, نہ زندہ کے لیے نہ مردہ کے لیے. جھکتا ہے بدعت ہے کہ نہیں؟ سجدہ سجدے کے لیے کروائے, سجدہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے. دلیل, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ولو ان رجلا امر امراته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نوعها ان تفعل. رواه ابن ماجہ في كتاب النكاح. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح ملا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو بولتا کہ اپنے اپنے مردوں کو سجدہ کریں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ مردوں کا بڑا مقام ہے, عورتیں اس مقام کو کہاں سمجھتی ہیں, جاہل ہیں. ان کو پڑھانا چاہیے, ان کو تعلیم دینی چاہیے, کچھ اور کے حقوق بیان کرنا چاہیے. اب اپنے حقوق سن کر کے خوش ہو رہے ہیں, سجدہ کرنے کی بات آ گئی بولے کیا ہو. لیکن ان کے بھی حقوق آپ کے اوپر ہیں, وہ کبھی کسی دوسرے وقت پر بتاؤں گا. موضوع میرا نہیں ہے, موضوع بدعت ہے. اچھا پھر کبھی بیان کریں گے. تو نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ رہا ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, اس لیے کہ شوہر ان کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. وہ تو گھر میں رہتی ہیں نا, پیسہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے, کیسے کمایا جاتا ہے, پیٹ کیسے بھرا جاتا ہے, یہ ٹینشن شوہر کا ہے. لہذا عورتیں بڑی قدر کریں. جب اتنا مرتبہ شوہر کا ہونے کے باوجود عورتوں کو اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, سجدہ کسی کے لیے روا نہیں اللہ کے. اب اگر کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے, کسی زندہ کو یا مردہ کو, قطعاً جائز نہیں. ایک سوال یہاں ہے, بعض لوگ قبر کے اوپر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اولاد مل جاتی ہے, بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, صحت یاب ہو جاتی ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ قبر پر گئے اور اولاد مل گئی. ایک واقعہ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں ہوا تھا. ایک رفائی بابا کی قبر تھی, جب کوئی گھوڑا بیمار ہوتا تو اس قبر کے اوپر لے جاتے, اس مزار کے اوپر لے جاتے, اور جب گھوڑا واپس ہوتا تو اس کی بیماری دور ہو چکی ہوتی. گھوڑے شاہ بابا, جتنے گھوڑے وہاں جاتے سب صحت یاب ہو کر کے واپس لوٹتے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واقعہ آیا, کہا کہ حضرت ایک بابا رفائی ہے, قبر ہے اس کی, اور بڑا کرامت والا ہے, بڑا کرامت والا ہے. کرامت پر ایک بات یاد آئی, جب میر کا شعر سن لو, دامن پہ کوئی چھینٹ چھینٹ, دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. میر کا شعر ہے, بہت پیارا شعر ہے. یہ کرو ہو کا جو انداز ہے وہ پرانی اردو ہے. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. میر کا شہر ہے, تو یہ کرامت اس کی ہے, جتنے گھوڑے جاتے صحیح ہو جاتے, بڑے گھوڑے جاتے صحیح ہو جاتے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, خدا کی قسم اس قبر کے اوپر بہت سخت عذاب ہو رہا ہے. کہا کہ حضرت وہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, گھوڑے جب وہاں جاتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بولے وہاں جاتے سنڈاس کرنے لگتے ہیں, پورا حق دیتے سنڈاس کر دیتے پورا. بولے ایسا ہوتا ہے کیا؟ کہا کہ خدا کی قسم اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. کہا کہ آپ نے کیسے کہا؟ کہا کہ ایک حدیث کی روشنی میں نے کہا. کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر بیٹھ کر کے ایک قبرستان سے گزرے, اچانک خچر بٹک گیا, بھاگنے لگا, تو نبی نے فرمایا یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ فرمایا یہ مشرکین کی قبریں ہیں. کہا کہ ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اس سے پتا یہ چلا کہ قبر کے اوپر, قبر والے کے اوپر جب عذاب ہوتا ہے تو جانور اس کو سمجھ لیتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, یہ گھوڑے جب جاتے ہیں تو اس کا عذاب محسوس کر کے ڈر جاتے ہیں, بھاگنے لگتے ہیں, سنبھال کر دیتے ہیں. اور پیٹ جب خالی ہو جاتا ہے تو تمام بیماریوں کی جڑ تو میدا میدا صاف ہو جاتا, گھوڑے سے ہو جاتا. کوئی کرامت ورامت نہیں ہو. دامن پہ کوئی چھینک نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہوگی کرامات کرو. اب گھوڑے محسوس کرتے ہیں, جانور محسوس کرتے ہیں, اس کی دلیل دلیل حدیث سے دینا نا. حدیث سنو. وان سعید المقبوری عن ابی انہو سمیع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وزیعت الجنازۃ واحتملها الرجال علی عناقهم فان کانت صالحۃ قالت قدموني وان کانت غیر صالحۃ قالت یا ویلها این یذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق. رواه البخاری في کتاب الجرائز. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجرائز کے اندر لائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے, نہلا دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, جنازہ اٹھانا ہے, ختم کرنا ہے کیا, ٹائم ہو گیا ہے تو نہیں بھائی گاڑیاں پکڑنی ہیں نا لوگوں کو, نہیں تو میں پکڑے رہوں گا پھر گاڑی کو چھوڑ دیں گے. تو وہ جنازہ رکھ دیا گیا اور لوگوں نے جنازے کو کندھے کے اوپر اٹھا لیا. فَإِن كَانَ صَالِحَةً, اگر جنازے والا جنازہ اگر نیک ہے, فَإِن كَانَ صَالِحَةً اگر نیک ہے تو قَالَتْ قَدِّمُونِي تو بولتا ہے ارے جلدی مجھے لے چلو. وَإِن كَانَ غَيْرَ صَالِحَةً اور اگر نیک نہیں ہے, دنیا چھوڑتے ہو تو بھاری پڑے گا اس کو, دنیا میں مشغول کرو. قَالَتْ تو جنازہ بولتا ہے جو نیک نہیں تھا, یا وَيْلَهَا اِنَّ يَذْهَبُونَ بِهَا مجھے کہاں لے جا رہے ہو. مردہ یہ بات بولتا ہے. یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان, سوائے انسان کے اس کی آواز ہر شے سنتی ہے. دلیل کہ مردے کے اوپر جو کیفیت گزرتی ہے اس کو جانور محسوس کر لیتے ہیں, انسان کے علاوہ ہر چیز محسوس کر لیتی ہے. اسی وجہ سے خچر بھٹک گیا عذاب محسوس کر کے. سو وہ دلیل کہ جانور بھی عذاب قبر سے متاثر ہوتے ہیں, یہ دلیل اس حدیث پاک میں موجود ہے. اور وہ حدیث جس کو میں نے واقعے کے طور پر بیان کیا اردو میں, وہ اس بات پر شاہد عدل ہے. اب آپ کو قبر کے اوپر صرف دعا کرنا ہے, قرآن نہیں پڑھنا ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ جہاں فاتحہ پڑھنا چاہیے تو فاتحہ پڑھتے نہیں, کھانے پر فاتحہ پڑھتے, جہاں ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی فاتحہ کھانے پہ پڑھے تو بدعت. دلیل دلیل دے رہا ہوں. پہلے تو یہ سن لیں کہ نبی نے کھانے کے وقت ہمیں کیا تعلیم دی ہے, یہ بتانا ہے آپ کو. دوسرے یہ بتانا ہے کہ جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھنی, زندگی میں ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, اس وجہ سے بغیر فاتحہ کے چلا جاتا ہے. اب زندگی میں سورہ فاتحہ پڑھے رہے تو مرے گا تو اس کے اوپر نماز جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, سنت ہے وہ. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے, بدعتی ہے وہ, بدعت کرتا ہے وہ. دلیل دلیل اس طرح ہے. وان طلحہ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی جنازۃ فقرا بفاتحۃ الکتاب قال لیعلموا انھا سنۃ. رواہ البخاری کی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو کتاب الجنائز کے اندر لائے راوی حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی, جنازے میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, فقرا بفاتحۃ الکتاب, انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی, اور پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا لیا لوگوں کو جان لینا چاہیے انا سنتن کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. اب کوئی نہ پڑھے تو بدعت ہے کہ نہیں؟ سنت کا اپوزٹ بدعت ہے. تو جہاں نبی نے کہا وہاں تو پڑھتے نہیں. نماز میں پڑھنا ہے, امام کے پیچھے پڑھنا ہے, جنازے پر پڑھنا ہے, یہاں نہیں پڑھیں گے, کھانے پر پڑھیں گے. جہاں پڑھنے کا حکم نہیں ہے وہاں کچھ اور پڑھنے کا حکم ہے. کھاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے, کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے بتا دیا گیا. وہاں تو فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے, وان وہ ابن کیسان ابی نعیمن قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطعام ومعه ربیب عمر بن سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال سم اللہ وکل مما یلیک. رواہ البخاری فی کتاب الاطعمہ. امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الاطعمہ میں لایا گیا, کھانوں کا بیان ہے, وہاں حدیث پاک موجود ہے. حضرت وہاب ابن کیسان ابو نعیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا. جب کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تو ایک بچے حضرت عمر بن سلمہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ, بچے بسم اللہ پڑھ اور اپنی طرف سے کھانا کھا. نبی نے تعلیم دی کہ بسم اللہ پڑھ کر کے, پوری بسم اللہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ تسمیہ کہتے ہیں صرف بسم اللہ پڑھنے کو, اور بسملہ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو. تو صرف بسم اللہ پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, بسم اللہ. اس سلسلے میں مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے, اس تعلق سے بہت مفید ہے. حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ تسمیہ پڑھنا چاہیے کھاتے وقت, کہاں کہاں تسمیہ پڑھنا چاہیے, کہاں کہاں بسملہ پڑھنا چاہیے, یعنی پوری بسم اللہ کہاں پڑھنا اور کہاں آدھی بسم اللہ پڑھنا. تو یہاں بسم اللہ پڑھنا ہے خالی, کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ اور اپنی طرف سے کھا. تو نبی نے فاتحہ پڑھ کر کھانے کے لیے نہیں کہا ہے, آدھی بسم اللہ پڑھ کر کھانے کے لیے کہا ہے. تو فاتحہ کدھر لایا, فاتحہ کدھر لایا؟ اچھا کھانے کے بعد پڑھ سکتے کیا فاتحہ؟ کھانے کے شروع میں تو بسم اللہ آپ نے بتایا, ٹھیک ہے فاتحہ نہیں ہے تو کھانے کے بعد تو فاتحہ کر سکتے. بولے کھانے کے بعد کیوں کرے گا؟ اس میں بھی نبی نے بتا دیا ہے کہ یہ کر رہا ہے, کہاں بھاگے گا؟ کیا بتایا آپ نے؟ دلیل دلیل اس طرح ہے, وان انس عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كفاني هذا الثوب ورزقني من غير حول من ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. رواه ابو داود في كتاب اللباس. حضرت امام ابي داود اسے سے پاک کو کتاب اللباس میں لائے, یہ حدیث کتاب اللباس میں ہے, ابو داود شریف میں. حضرت انس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی, کون سی دعا پڑھی؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. آپ نے فرمایا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چھوٹے. اللہ اکبر, کتنی بڑی دعا ہے. اور جس آدمی نے یہ لباس پہنتے وقت دعا پڑھی الحمد للہ الذی کفانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول من ولا قوۃ, تو اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف, چھوٹے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو گویا کہ کھاتے وقت بھی فاتحے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, فاتحے کھانا کھانے کے بعد بھی فاتحے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, کھانا کھانے کے بعد ایک دعا بتائی گئی وہ دعا پڑھ لو, بس فاتحے واتحے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بہت کچھ کہنا ہے لیکن اب بحث کو اگر دراز کیا گیا تو وقت کافی صرف ہو جائے گا. ہم بات کو یہیں ختم کرتے ہیں اس تشریح کے ساتھ, اس خلاصے کے ساتھ کہ ابتدا سے جو شخص ہٹا وہ ابتدا میں مبتلا ہو گیا, اور جتنا آدمی بدعتی ہوتا جائے گا سنت سے اتنا دور ہوتا جائے گا. اس لیے کہ سنت کا عین اپوزٹ بدعت ہے, جس طرح توحید کا عین اپوزٹ شرک ہے, اور ان دونوں سے آدمی کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ شرک سے اور بدعت سے دور رہیں. بقیہ یہ اور یہ بات اور کسی فرقے کے پاس نہیں ہے, یہ اللہ کا خاص فضل ہے, خاص کرم ہے, اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.